صلي وسلم دائما على أحمد صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا besok bakal itu meko ing zaman umatku mara alim ulama akeh kang podo melayu Allah bakal nguji kanti perkoro telu Allah bakal muji kanti perkara telu Nomor siji Allah bakal ngilangake marang barokae wong kang padha nyambut gawe Kapindone Allah ngangkat penguasa marang umat podo zalim nganiyoyo ingkang kaping telu nalika pecating nyawa Iman soho takwa ora podo digowo Marani ulama ayu podo manuto Insya Allah dunyo akhirat bakale bejo Salli wa sallim da'iman ala Ahmad Salli wa sallim da'iman ala Ahmad Wal ali wal ashabi man qad wahada والآل والأصحاب من قد وحدا